بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. وسكرزاجي يتكوف bado tuko katika kitabu chetu Al-Lu'lu' wal-Marjan, katika mlango wetu kitabu al-Janaiz, mlango wa 14, babu fi tasjiyati al-mayt. Babu fi tasjiyati al-mayt, mlango wa kumfinika maiti. Kumfinika ميت. حديثي يا 249، حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كوامتومه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوامتومه صلى الله عليه وسلم حين توفي علي بوكوفة sujia alifinikwa biburdatin na shiti kubwa, hibara ambaye imetoka sehemu za hibar, sehemu katika Yemen. Kwa hivyo mtu anapokufa ni afinikwe, manzo akikata roho tu afumbe macho halafu afinikwe, ndiyo sawa. Baada hapo, ikiwa sasa tena kutiwa maji kidogo na kunyoshonyesho viungo kwa mafuta mafuta hivi, iwe namna hiyo. Tayib, hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Sheikh ametaja baadhi ya vilima vigumu hapa chini. Sema sujia ghutia, amefinikwa. Alburda thawbun mukhattat, ni nguo yenye mistari meupe na nyeusi, ni shiti kubwa. Hibara alhabiru min alburudi, yani habir ni miongoni mwa nguo. Ma kana muwashian, miongoni mwa nguo ambazo kwamba zinazopambwa, zinapambwa. Mukhattatan, zina mistari, tunaitwa habir. Yuqali burad habir wa burad hibar, ito hivyo. Biwazni inaba, ala alwasfi wal idhafa, juu ya kusifiwa na kuegemezewa. وهو برد يماني، ينقوز كتك يمن، والجمع حبر والحبرات. ملانقوكم من الستة، باب الإسراع بالجنازة. ملانقو كهركشة ينازة وكتتنا بكوين كوزيكا تمنبيبة فلكيا ونيما كابوري، tufanye kidogo tukaze mwendo. Hadithi ya kwanza katika mlango huu حديث يا 250 حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه حديث لبكيوانا أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كي بكيه كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم قال سيما أسرعوا بالجنازة أسرعوا بالجنازة حركشيني جنازة فإن تكن صالحة لكيو جنازة يمتميما فخير نخير تقدمونها مني هركشيا دا متنميما ولي منمبيبا مكيان دا هركا بس منمبريكا كني خير هركا فقيني أوانا يواتليوا وإن يكن سوى ذلك أكيوا كنما تهيبيو سمويما فشر تضعونه عن رقابكم نشر أمبايا تكان متوة كتوكمانا نا شنغوزين أين هجا كبيبا شر نوزيت كويبو إنابو تكان كتك سنة نكوا متوة نبو بلك كويندا كوزيكوا watu wasiende pole pole wala wasikimbie wende mwendo wakati na kati. Lakini jambo la ajabu kwa wakati wa sasa wanaokwenda kuzika ni wateja. Utaona vile anavyopelekwa tusi hata utaufika mpaka utafute gari. Sasa sijui kwa nini waachiliwa hawa, kwa kuwa ni watu wa mtaani, ni yule aliyokufa ni mtu wa mtaani, sielewi. Hapana mafunzo hapo jamaatul khair, hapana mafunzo. Kwa nini ifanywe hivi? Ni makosa. Kama ni reserve sema kama liko ni kisauni, basi inshallah ukifika kule usharoka kwa majasho ndio afukiwa maiti haswa kwishi yame kwishi. Sasa nini ifanywe mambo kama haya ambayo kwamba ni kinyume cha sunna na mafundisho ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Haitakikani hivyo, ni makosa. Haitakikani hivyo, ni makosa kitu kama hicho. Na hadithi yetu hii imepokewa na Bukhari katika kitabu Janaiz, kitabu Janaiz, kitabu cha 23 mlango wa 52 babu surati bil janazi, mlango wa kuharikisha jenazi kwenda kuzika. Kwa hivyo yafanywe hivyo ikiwa huyo mtu ni mtu mwema. Allah atujalie sote inshallah kwa wema, basi ni khairi mumtangulie mwenye aona yuachelewa. Kwa hiyo ninyi msaidieni, mpelekeni haraka. Na ikiwa mtu mwovu, ya nini kubeba mzigo ya utovu? Peleke mara moja aende kaziku. Tayib, hadithi yetu ya sasa, angalia chini pale, bil janaza bikasrin wa fath, janaza wa jeneza, hii jimu takaitiwa kasra na yote ni sawa. Almaitu bisaririhi, ndio kusema jeneza ni maiti na tusi lake, kitanda kile. Wakila bil kasri asarir, ni kitanda. وبالفتح الميت ميت سما جنازة نميت جنازة نكتان كيلة كببيا ميت كبه پنا تفوتي هابو كتك معنى سما كوانبا جنازة وجي كس يوتي إنا تفوتي كي معنى. Hadithi yetu inayofuatia mlango unaofuatia mlango wa 17 babu fadli salati ala janaza wa ittiba'iha, mlango wa 17 mlango wa fadla ya sala kumswalia maiti na kumfuata. Kumswalia ina fadla yake, na kule kumfuata pia ukamshinikiza mpaka ukamzika pia ina fadla zake. Tayib, حديث 251 حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أمسيما من شهد الجنازة من يكو شهدية مزيش أكوا أمين فاتا كتوك نيمباني pale alipokufa ule mtu akamshindikiza mpaka msikitini, hata yusalli alaiha mpaka msalie, falahu qiratu, ana thawabu ya qirati moja. Waman shahida, na mwenye kuhudhuria, hata tutfana mpaka azikwe ule maiti, kana lahu qiratani, atakuwa na qirati mbili. Qila, kukasemwa, kuulizwa mtume, wamal qiratani, ya rasula qirati mbili nini manake? Qala mithlu aljabalaini alazimaini, yani mfano wa uzito, thawabu ambako uzito wake ni uzito wa majabali mawili mazito, yani utakapokusanya yote mawili pale unapokuwa umekwenda pale alipokufa ule bwana, ukachukua ule maiti ukaenda naye mpaka kwenye msikiti ukamswalia, halafu kaenda naye mpaka kwenye kaburi kamzika, unapata thawabu nyingi sana, mfano wa majabali mawili makubwa ya thawabu. Je, ikiwa wewe mathalan umeswalia kama jeneza 10 au 15 katika umri wako, na kila jeneza sala yako Allah akubali, ukapata thawabu hizo za jabalaini, kweli wewe una matarajio butu ya kwamba hutoingia peponi? Na mashaallah kidogo ajikaza hapo, sio alhamdulillah, kuna kitu nimefanya kuna kitu nimefanya. Ni fadhila kubwa sana kumzika maiti, kumfuata maiti, kumshindikiza kuanzia pale alipokufia mpaka msikitini, msikitini ukamsalia, ukamshindikisha mpaka ukamzika. Thawabu yake nini? Ni kubwa sana, kubwa sana. Hadithi ipokewa na Bukhari, tuko kitabu aljanazi vile vile mlango wa 13, kitabu cha 13 mlango wa 59, babu man intadhara hata tutfan, mlango yule anayemongojea maiti mpaka azikwe, anamongojea maiti mpaka azikwe, ni thawabu kubwa sana, kubwa kwa mwenye kutafuta thawabu. Abdullah ibn Umar radhiallahu anhu alikuwa na tabia ya kuwa yeye wamfuatia maiti mpaka msikitini, amsalia basi aende zake. Kwa na tabia hiyo Abdullah ibn Umar radhiallahu anhu, akasikia Aisha radhiallahu anha akapokea hadithi ya kwamba yule bwana anayemwandama maiti kuanzia nyumbani mpaka msikitini, msikitini mpaka akamzika, atapata qirati mbili ya thawabu. Akalia akasema, qirati ngapi tumepoteza, qirati ngapi tumepoteza, yani aona ampoteza thawabu kubwa sana, apoteza kitu chenye thamani ambacho kwamba yeye alikuwa aona kwamba hamna kabisa zaidi ya hapo, yale alikuwa akijua ameyatekeleza. Kwa hivyo mwanadamu atakana ghaliban awe ni mwenye kukumbushwa, asitosheke tu na kile anachokijua basi, pengine hizo kile anachokijua pia sangine waza kuwa hakuna pahala iwaghafirika, sasa ile pale pia nini. Kwa hivyo ni muhimu sana mtu madamu amepata nafasi ya kwa pangine jirani amekufa, basi wewe ushiriki mazishi, itakuwa ni kitu khairi sana. Wala msifanye mazishi hiyo kama lazima, ni lazima kwamba wewe lazima uziki, hapo sio, kuna lazima na una nafasi kaziki, kwa sababu madamu waislamu hapo na ile faradhi inaondoka, basi khalas wewe huna madhambi lakini uzuri zaidi na wewe ushiriki, wewe pia upate ile ila thawabu, fahamu vizuri. Lakini kuipuzia si nzuri, kwa ukajua kwamba jirani amekufa na wewe usishughulike na jambo kama lile, ni hatari. Lakini wajibu ujishughulishe, hata kama umeona mathalan si jirani yule aliyokufa, ujishughulishe angalau kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wewe ujipatie thawabu ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wengine wanafanya ni fardhi lazima. Bwana watu 100 ndazika bwana, na lazima gani mimi wepo? Lazima bwana. Bali hukutisha hasa. Kwambia ikiwa huziki huzikwi. Bala gani sha? Sijaona mtu aso alokosa kuzikwa bwana. Yupo? Kuna bwana. Watazikwa bwana. Wasikutishe mtu bwana. Kwa wewe hukushiriki mazishi fulani kwa wakati fulani kwa sababu huzikwi. Ah, utazikwa shaka. Asikutishe mtu. Eh? Wewe usitishwe na watu fulani. Wewe kaziki ni jambo la jambo ni muhimu sana, unapata mawaidha ni katika dini yako. Usivuzie jambo kama hili. Lakini usifanye faradhi, lazima kwamba ikiwa wewe utakuwepo haitoshi. Eh, mazishi haitoshi. Haikuwa. Ah. Kwa hivyo ni faradhi ya kutoshelezana. Hadha laysa fardu ain, hadha fardu al-kifaya. Idha qama bihi al-ba'd saqata 'ala al-baqin. Kiwa baadhi ya Waislamu wamesimama kuitekeleza ile faradhi, basi wengine wamesamehewa. Lakini haya mambo ya kuwekeana masharti na nini isikuwepo. Au pengine wasikuweke sharti ya lazima kwamba uziki, ukiwa uziki utazikwa utoe mchango. Bismillah. Twen. Wengine ukasirika hata mchango wako uta kwa harta kitena, hawatakuziki. Angalia mtu yani hajielewi kama anachokizungumza. Umeona hapa mtu amwambia Muislamu sikuziki, kweli? Humziba kweli? Si atakafanywa dawa huyo. Muislamu amwambia Muislamu huzikwi. Ah, sizikwi mimi. Basi tupeni baharini basi, si basi. Sizikwi vipi na mimi niko katikati ya nchi ya Kiislamu. Ndugu zangu watele hapa. Kama hoto nizika, wetokomea, nda zako. Acha niache mimi Waislamu watanizika. Lakini si sharti, kiki lazima. Paka ujiwe nyumbani, ugongewe, wewe bwana fulani, huto. Nini bala hizo? Kiko tabia kama hizo. Eh, hiyo si sawa. Hiyo si sawa, makosa. Tayeb. Hadithi yetu ya 552, hadithi ya Abi Huraira wa Aisha, haditha Ibn Umar. Imezungumzia Ibn Umar anna Abu Huraira radhiallahu anhu, kama Abu Huraira yakulu yasema, man tabi'a janazatan, mwenye kuifuata jeneza, falahu qiratu, faqala akthara Abu Huraira alayna. Ah, Abu Huraira nzidi bwana. Salala. Hadithi nyingi tu hazijulikani za toka wapi, anaturudikia tu hadithi. Akthar alaina Abu Huraira. Abdullah ibn Umar. Fasadaqat. Yaani Aisha kam sadiqa sema ni mkweli. Yaani Aisha Abu Huraira. Abdullah ibn Umar hivi aliyosema Abu Huraira ni kweli. Sio kwamba Abu Huraira awakusanyia mambo tu. Waqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mimi mwenyewe nimesikia mtume akisema. Faqala Ibn Umar radhiallahu anhu, laqad farratna fi qarari takathiri. Kwa ni hivyo basi, tumevuka mipaka kutupa thawabu nyingi sana. Mimi alikuwa sioni hivi, madamu Abu Huraira amepokea, Aisha amemsadikishia jambo kama lile. Bila shaka ni kwamba mimi nimekosea, na yeye akanyanyua mkono akawa sasa yajilaumu. Na hivi ndivyo natakana mtu Muislamu ambaye amekosa jambo la khairi ajutie. Pengine unaweza kwamba lile jambo ungekwenda kulifanya ndio likawadhibia sehemu fulani. Eh? Na wewe uwezo unao wa kwenda kufanya ibada kama ile, usiache. Usijute kama Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar ni sahaba mwanzo radhiallahu anhu. Tosha hiyo. Pili ni ibnu sahaba. Ha? Babaki min atqa rijalillah. Babaki ni mcha Mungu kweli kweli, atqia. Hata alikuwa na mijistari hapa. Nyusi kabisa kwa kulia kwa kusoma Qur'an. Utampata wapi? Babaki ndio huyo. Ingawaje moto hauzai moto. Uzajivu ati. Eh? Lakini hupatikana wale watu wema waliotangulia, wale walikuwa Allah akawapa ile tawfik ya kuwa wao ni watu kabal. Umar alikuwa kijifakhiri naye, Abdullah ibn Umar. Mtoto dhiki moja kwa moja anakwenda naye darasani. Siku moja mtume akauliza, kuna mti mmoja ya sifa fulani, sifa fulani. Akamwambia babake, ya baba, nakhl. Ni mtende ule mtu mtende. Sasa mtume akauliza uliza hakuna alo jitokeze. Akaambia ya waladi law dhakarta lakana habba ilayya. Ungesema ya Rasulullah ni nakhli ningefurahi. Ningefurahi sana. Ningeona raha kweli kweli. Na mtume akaja akasema ni nakhli vile vile. Mtoto dhiki kweli kweli. Naam. Hadithi imepokewa na Bukhari katika kitabu Janaiz, kitabu cha 13 mlango wa 58 babu fadli tibai aljanaiz, mlango wa fadla ya kumfuata jeneza. Fuata jeneza ukiona wengine imekutokezea tu barabarani, ile sehemu alokujalia Mwenyezi Mungu kamalize, mfuate. Sasa sehemu yako ni hiyo, hukujua pengine hukumsalia. Sasa ni mughafala tu, papa mkakutana, mfuate nafasi ipo, fuate, hutokosa chochote. Nayo na mlango wa 20 katika kitabu aljanaiz, babu fi man yuthanni alayhi khair, yuthna alayhi khairun au shar min almaut. Babu fi man yuthanna alayhi khairun au shar min almaut, mlango wa mtu atakayesifiwa kwa khairi au shar. Mait ule mait bana alikuwa mtu mzuri na khairi no, alikuwa jitu jabari lile ni shari hiyo. Sasa asifiwe kwa khairi au shar, takuwa nini hali yake? Na hili lilifanyika mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, lilifanyika kama tutakapoona katika hii hadithi iliyopokewa na Anas bin Malik radhiallahu anhu, hadithi ya 553. Qala mtume anasema maru bi janazatin fa athnau alayhi, ilipitishwa jeneza mtume yuko, watu wakamsifu. Fa athnau alayha khairan, wakaisifu jeneza ile kwa sababu mtu mzuri, ahlul khairi huyo, wakisoma Qur'ani, amsalia mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu mwema huyo. Athnau alayhi bi khair, faqala nabi sallallahu alayhi wasallam kwa kusema hivyo masahaba wamemthibitia shar khairi, asema wajabat, tume lake ni hilo limepasa. Wale masahaba wamemsifu ili jeneza kwamba huyo alikuwa ni mtu wa khairi, ni mtu mzuri. Tume hakuongeza chochote, asema wajabat, imethibiti. Yani manake madamu watu wamemsifu kwa sifa njema, hali yake ni nzuri huyu, hali yake ni nzuri, imempasa kuingia peponi. Thumma marru bi ukhra, kisha wakapitisha jeneza lingine. Fa athnau alaiha sharra, wakamsifu sasa kwa shari ule maiti. Ule bwana alikuwa ni hivi, ule bwana alikuwa ni hivi. Leo kuna sehemu nimekaa, subhanallah, binadamu kapita mtu yuachechea hivi guu, anavuta kama ampigwa au sio kama kitu. Mmoja ananiambia, ustadh mwangalie huyu. Namwangalia, basi umemwona? Sikumwona vizuri mimi, lakini naona akiguchia. Anaambia jaza yake hiyo. Eh, afanya nini? Jambazi hili. Subhanallah. Leo ningepitishwa jeneza lake angesema nini? Angesema vile vile, jambazi. Hana hatari. Nasallu Allah salam. Faqala, akasema wajabat, imepasa kwenda motoni. Yule wa kwanza mtu wa peponi, huyu mtu wa motoni. Faqala Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, akasema Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, ma wajabat, nini maana wajabat, imepasa nini ya Rasulullah? Qala hadha athnaytum alayhi khayra, huyu mmemsifu kwa khairi. Fawajabat lahu aljanna, imepasa aingie peponi. Shafahamu. وهذا أثنيتم عليه شرا أنه ممسيف وشر فوجبت له النار من باسك ونجي موتون. أنتم شهداء الله في الأرض نيني ندو ما شهيدوا من يزموك أتكه أرضي ما جوانا نيني كويبو منابو سيما هيفيو مناسيما كيتو أمباتكوما ما كيجوا نيني ما شهديانا بعدينو بعد نينجيني كويبو انديو تكاكتازو سيس tunapokuwa na mazishini kwa na iza, tusimzungumze ule maiti kwa ubaya kabisa, kwa sababu kuna malaika kila tukisema baya hutikia amin, alikuwa jambazi amin, kavunjwa guu amin. Sasa tatizo haya matatizo makubwa sana Sasa haitakikani tunyamazi, la nakulu ila khaira, tuseme ni khairi tu, sije malaika wakitikia khalas imepita hiyo tunyamazi, hatuna la kuzungumza tu, tuzungumze khairi, hatuna la kuzungumza tunyamazi. Tusimsengenye yule bwana tukamsifu, la yule bwana kwa kocha bwana majengo yajulikana wauliza wale jamaa angalili alivyo sasa. Subhanallah. Na ni hatari. Kwa hivyo sisi ni mashahidi, kila mmoja amjua mwenzake. Mimi najulikana, nyinyi mwajulikana, kwa sababu mimi nakaa sehemu shafahamu, na nyinyi mwakaa sehemu mwajulikana sana. Pengine mweza kwamba kuna mengi hamujui yangu mimi, na mimi sijui mengi katika yale mnayobeba, lakini kuna watu wanaotujua ambao mashahidi wetu. Naam, ni hatari. Naam, asema akhrajahu al-Bukhari fi kitab al-Janaiz, mlango kitabu cha 13 mlango wa 86, babu thana'i an-nas 'ala al-mayt, mlango wa kumsifu maiti watu. Kalia chini, fa'athnaw 'alayhi sharran, ay isti'malu ath-thana'i fi sharr, kutumia hili neno la sifa katika shari hii asema lughatan shadh, ki lugha ni shadh, ni chache au ni mukhalafa, haikubaliwi. Sema athnaw alayhi sharran, athnaw alayhi khairan, haitumiki. Lakini ustumila huna lilmushakala, lakini hapa imetumiwa kwa kulinganisha vitu viwili, yani hiki na hiki, lakini haifai asema mtu kutumia hilo. Fa athna wa alaiha khairan wajabat, almuradu bi wujubi thubut, yani maksudio ya wajabat ni athubut, kuthubutu. Au huwa fi sihhati alwuqu'i kashay, au ni maana ya kusihi kutukia kitu kashay, kama kitu kalwajibu, mfano wajibu. Wal aslu, kimsingi, annahu la yajibu ala Allahi shay'un, hakuna kitu kinachompasa Mwenyezi Mungu ya kwamba Mungu yampasa afanye kitu fulani, la, lakini yeye ndio hujiwajibishia jambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba mimi nitafanya kadha, akatoa ahadi lakini sisi la. والاصل انه لا يجب على الله شيء بل الثبوت بل الثواب فضله, ثواب انا تطوبا سيسي ني فضل ذات نيزي مسوان, والعقاب عدله, نماتسو اتكاي واتسا wale wanostahiku teswa ni wadilifu wake, لا يسال عما يفعل وهم يسالون. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kile anachokifanya haulizwi kwa hiyo hakuna kinachompasa Mwenyezi Mungu Subhanahu, kila anachokifanya ni kwa fadhala zake na uadilifu wake. Tayeb, kwa hivyo tuangalie vizuri sana, tusirushe maneno tukaona maiti tu bwana, hata kama kulikuwa na kitu ficha sizungumze sizungumze. Na mlango 21 kitabu aljanaiz, ma jaa fil mustarihi wal mustarahu min, hadithi iliyokuja kutokamana na kumweleza mtu dalili ya fil mustarih, yule atakayestarehe akapumzika, wal mustarahu min, na mtu ambaye watu watapumzika naye, kuna mmoja atapumzika kwa wema na uzuri aliyofanya, kiana mbele Mwenyezi Mungu atapumzika. Kuna na mtu hugasi ulimwengu korofi, akifa watu tatapumzi, afadhali anchelewa, wangekwenda mapema ingekuwa khair. ni mtu mkorofu, na wako watu kama hao, wako watu kama hao, ushafahamu, wako katika ulimwengu huu. Mtume hangehitaji isipokuwa wapi. Kuna watu naudhu billahi la tasalamu min sharri, mama atakuwa kwa shekhe, kwa sharifu shauri yako, lakini hukusalimika, atakuchanja hata ukamkimbia namna gani, usalimiki. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema shari ya watu ni ule watu wakamtendea sana kwa kuogopea shari lake. Mtu atakuja nipe shilingi 20, kama hutompa basi atakuimba kurasa nzima. Sasa yani balaa, atakutungia mashairi azwa iandikwe pale chini, haya mashairi ya Muhammad Hassan, kila asomee tajua Muhammad Hassan. No, kwa bakhili sana huyo, kwa maana huyo bana kamsifu vibaya sana. Ni watu katana, ukishamwona wewe bwana, wewe chokora mfuku hata kama kitu kichache mpe, kwa ili ununue ardhi yako tu kama na heshima yake, au atakuharibia heshima, mpe chochote. Sasa watu wanakupa sipo wakupenda, waogopa shari lako. Sasa huwa nini mustarahu mimi? Mustarih ni mtu mwema, ahlul khairi, ambaye kwa mimi atastarehe, atastarehe na shari ya wenye shari, na atastarehe na matatizo ya ulimwengu na dhiki yake. Naam. Hadithi ya 554, حديث أبي قتادة بن ربعي الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمتومي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة واتولي بيتنا جنازة فقال كسيما مستريح أو مستراح من هو يبانا نمت وتبمزيك هو ونكويندا أو وات وتبمزيك نبلاياك. قالوا يا رسول الله وكسيما صحابة يا متو منزل ما المستريح والمستراح منه نين هو يتكيسترين أكبمزيك نهو يأمبأي واتو تبمزيك نينان. قال العبد المؤمن يستريح متو مأمبأيني مؤمن مؤمن الله سبحانه وتعالى نمتو مواك أتستريه من نصب الدنيا كتكمان ذكي الدنيا نتعب وزيتو الدنيا tastare shatoka tambacha haimpati wa adaha na maudhi ya dunia atastarehena ila rahmatillah atakwenda wapi katika rahma ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala huyu ni muumini ashaondoka kutoka maana hii dunia na udhi dunia ina balaa jamaa hamjui mwajua hilo subhanallah sisi tuwasalimu kwa kitu kimoja tu, ghalibu ghalibu kwa msikitini msikitini, lakini subhanallah wetu kainje, twendeni muvuke feri kusudi bila kazi, nene mukafuke na mukarudi, angalia yale yanayosemwa. Subhanallah, tashangaa wanadamu hawa yaruna hadhi lakhbari min alhawa wala haya mambo anayozungumza kutia mtu ila huyu mtu kumpeleka wapi? Hewa ndio zinawapa habari au mjini? Utashangaa wewe mwenyewe. Mazungumzo, mtu anamzungumzia Uhuru kama walala pamoja, alimwona wapi Uhuru? Pengine amuona picha tu, au mwingine asa jambo la ajabu sheikh, rais mzima sheikh anamzungumzia kama mtu pengine wafanya naye kibarua. Subhanallah. Hii habari ampata wapi? Jambo la kuchekesha na kustajabisha. Wewe una kazi shekhe wewe? Dunia ina matatizo, ina matatizo. Tayeb. Asema wala abdul fajiru, na pili ni mja mwovu, yastarihu minhu al-ibad. Wana. Waja Mwenyezi Mungu mwema watasalimika na kustarehe na yeye na shari yake, wal biladu na miji pia, waja na mji watasalimika na huyu bwana, washajaru wadawabu, hata miti na wanyama watasalimika na shari yake. Subhanallah, kuna wanadamu wamekuwa mpaka waudhi miti, waudhi na hayawani, hayawani, lakini anamjua huyu ni muovu. Abdul Fajr, nasallallahu salam, Allah tu atuchunge chunge inshallah kutokana na hali kama hii, ni khatari. Kwa hivyo miti, waja Mwenyezi Mungu atastarehe, atapumzika, miji, miti, wanyama. Na wapo shekhe, wallahi alazim, wapo shekhe, watu kama wapo shekhe, nasallallahu salam. Hadithi mpokewa na Bukhari katika kitabu Riqaq, mlango wa 81, kitabu cha 81, aya kitabu cha 81, babu Riqaq, mlango wa kulainisha moyo. Kitabu cha kulainisha moyo ni mzuri sangini patikana hizo Riqaq. Akh Muhammad anambia kitu kama hicho, Mungu amjaze khair, ipatikane Riqaq sangine katika vitabu wetu hivi ambavyo tutavisomesha inshallah. Kwa hivyo kitabu Riqaq, kitabu cha 81, mlango wa 42, babu sakaratil maut, mlango wa sakaratil maut. Mlango wa 22, babu fit takbiri ala aljanaza, mlango wa kupigia takbira jeneza, ndio sala yake hiyo, ndio raka yake. Tufanya vipi? Kabla mwanzo tuangalie hii maana lughawi ya hadithi yetu ya 554. Mustarihun wa mustarahun, yuqalu araha rajul wa staraha. Araha kapumzisha, kapumzika. Araha rajulu, ame pumzisha. Wastaraha kanaya, akapata akastarehe. Idha rajata ilayhi, idha rajata ilayhi nafsu baada ya ihya, kiwa hali yake itarudi kama ilivyokuwa baada ya uchovu, choka sana mtu. Sasa akakaa akapumzika, akarudi katika hali yake, itakuwa ni mtu ambaye kwa sema staraha, pumzika kabisa, viungo vimerudi pale pake, uchovu hamna tena, umelala muda wa kutosha. Walwa fi qawla mustaraha bimaana au mustaraha, فهي تنويعية يا بدلشة بدلشة معنى لا يخلو ابن آدم عن هذين المعنيين وانا دام هبكان معنى هزيمين مستريح أو مستراح بس فلا يقتص بصاحب الجنازة هاهوسيش بتو من جنازة نصب الدنيا تعب ودنيا أي تعبها ومشقتها لا واتوتي أنا تعب كل موجة أنا تعب يعني. Kuna wengine kile wakiamka sasa basi Mwenyezi Mungu leo basi uniondoe mimi hata pale pa kwenda sina. Wapo wengine bwana hujiapiza sasa. Na kuna wengine naona kitoka saa 12 amechelewa. Ndio kazi. Shafahamu. Watu tofauti ina moja. Watu wote warauka asema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa kuna wengine ambao kwamba nafsi yake yaenda motoni akaiacha huru kwa matendo mazuri. Na wengine wakaiangamiza nafsi yao katika kurauka kwa ni khatari. Tayeb, turudi katika hadithi yetu, babu fi takbiri ala aljanaiz. Hadithi ya 555, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an najasiya fil yawm alladhi mata fi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewapasha habari masahaba siku ile ile alokufa Najashi, siku ile ile, na yeye akawapasha habari akamwambia, leo ankufa mtu mwema. Kharaja ila almusalla, mtume akatoka kwenda kwenye mswalla pamoja na masahaba, fasaffa bihim, akapiga saf, wakabara arba'an, akapiga takbira nne, na hii ndio ghaliba, lakini takbira ni zaidi ya hizo, kuna tano, kuna sita, kuna baka tisa, kulingamana zile daraja wale wanaosaliwa. Kwa mwenye kujua leo kwamba huyu ni nani, huyu ni nani, Ni muhimu kula moja waelewe nafasi yake na ajue nafasi ya mwenzake. Si kula moja ni mwa kama mgine. Tutaharibu wakati huo. Tufahamiane vizuri. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapigia safu kumsalia najasi salatul ghaib. Salatu al-ghaib. Kapiga safu, kapiga takbira nne. Akamsalia najasi. Tayib. Hii ndio wanaita jamaa salatul ghaib ala al-janaza. As-salatul ghaib ala al-janaza. Au ala al-mayt. Jaiz. Salam ba kwamba tumsalia mtu amekufa hayuko hapo. Na wale wanaosalia watukulia kitu kama hiki, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na sababu. Mtume hakusalia tu najashi. Alijua yakini kwamba najashi hakusaliwa. Na atakamsalia wale maziri. Ha. Wao hawamjui kama ni Muislamu. Tamsalia vipi? Na yeye alikuwa kudhirisha ule Uislamu kuogopa lizimba la shari. Hatari. Falme. Serikali nzima iwaendesha yeye. Na hajulikani kwa ni Muislamu. Mara paya onekana kwa ni Muislamu atakuwa vipi tena? Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsalia akiwa ana hakika ya kwamba hakusaliwa. Na hivyo Muislamu yote ambaye itathibiti kwamba hakusaliwa tumsalieni. Mathalan kafa kama nchi za kizungu huko kizunguni zile kule. Kama hakuna Waislamu pale alipokufia. Basi na sisi tupata habari kama ile pale alipokuwa huyo mtu hakusaliwa, au tuna yakini kubwa kwamba hakusaliwa mtu kama yule, sisi tumefanya nini? Tumsalie ni sawa. Ama tu mtu yeyote ambaye kwamba amekufa katika nchi za Kiislamu, pengine kasaliwa ndani ya haram Maki au Madani, wewe umsalia hapa Masjid Aisha, si achekesha watu eh? Wapi na wapi thawabu ya Masjid Haram na Masjid Nabawi na Aisha? Ni wapi na wapi? Hakuna kulinganisha hapa eh? Hakuna kulinganisha. Yule alhamdulillah amekufa katika nchi ya Kiislamu, wamemsalia watu wema kila aina pahala kama pale pale, kuna mawalii, kuna watukufu wakubwa. Kwa hivyo sasa pahala kama pale ambapo watukufu hapakosekani watu watukufu. Na watukufu ni nani? Wacha Mungu. Alathia. Si mtukufu kwa kaandikwa kwenye sinana kwamba ni mtukufu. Ni matendo. Mtukufu ni matendo. Shafa. Umeona namna gani? Tayib. Hadithi ni imepokewa na Bukhari. Akhraja Bukhari vile vile katika kitabu Janaiz. Kitabu cha 23 mlango wa 4 tu, babu rajuli yan'a ila ahli maiti bi nafsi, mlango wa mtu kupasha habari ya kifo cha mtu yeye binafsi yake anatoa mtume akajibu, halafu yeye mwenyewe fulani ankufu kapasha na katoa habari kwa watu wa nyumbani kwake au kwa watu anaokaa nao kama sahabu vile alivyomwambia wakamsalia radiyallahu anhu wa ardhah. Tayib. Naa najashi akhbara bi mautihi galachin. Yana wapasha watu khabari ya kifo chale. Fasafa bima yasafa huna lazim. Walba'u fi bihim bima'na ma'a. Safa ma'ahum. Kapiga safa mwajana na wawu wale masahaba radiyallahu anhu wa ardhah. Sala jeneza si mfano wa sala zingine zile. Umefahamu vizuri? Kwa hivyo mtume akasalia na masahaba wakamsalia. Tukasema kwamba hiyo ingawaje mpaka sasa kuna baadhi ya ulama sema la. Salatul ghaib ipo. Pengine mtu amekufa mwanachuoni, ajulikana naye mtu mwema, ajulikana naye mtenda wema, kafa sehemu mbali. Na habari kawafikia wale watu wengine ambao wamjua saliwe. Lakini kauli yenye nguvu ni ile tutangulia kwamba mpaka awe amekufa katika nchi ya kikafiri. Kama vile walivyofanya jamaa akamnasa Sheikh Albani kwamba kuna mmoja Sheikh kubwa walikuwa kisomesha pamoja, kaenda sehemu za Europe kafa kule. Na Sheikh Albani alikuwa kifutu kwamba hafai maiti kuondolewa pale, atazikwa pale anapokufa. Na yeye akawa mmoja mwenye kwenda kuhudhuria mazishi ya yule Sheikh aliyokufa kule katika jiza kizungu. Na wanayakini kienda pale wakaona kule watakaopomzika maiti kutoka pale alipokufa maiti na pale panapozikwa ni kwenda Madina mara 10 na kurudi mbali sana. Akafutu akasema kwamba huyu tukamzalie tukamsalie na tukamzike Madina. Nasema khalafa qawlahu fatwahu yani kauli yake imekhali fatwa yake, fatwa kusema kwamba hakuna ruhusa mtu kuondolewa pale anapokufa, azikwe kule kule. Sasa hamna namna, tafanywe itakuwa ni dharura pale, kama pale itakuwa ni dharura, si jambo la kumtia aibu mtu kama ile, sababu dharura tuqadaru biqadariha, dharura hukadiriwa kwa kiwango chake. Sasa waliona kwamba hapa ni karibu zaidi na gharama yake nchini zaidi na ni bora zaidi kuliko kwenda sehemu ile ambayo kwamba patikana kaburi katika nchi ile, ni gharama maradufu mara tatu. Ha, basi kawa hivi, jamaa mpiga piga kelele, nyamaza, sikushi ha mekushi. Lakini kauli ni watu wamesema hivi kumwambia Sheikh Albani, ndipo mwema waambie wote inshallah. Kwa Sheikh Albani pekee yake kwa yeye ndiye ametamka ile kauli, basi wakamwelekezea yeye rahimahumullah jami'an. Hadithi ya mwisho inshallah katika mlango wetu huu ni hadithi ya Abi Huraira, hadithi ya 556. قال نعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشية ثم يتبشى خباري يكيف النجاشي صاحب الحبشة ولين فلم يحبش يقول نهو يوارقوا كيتوا أصحما أصحما كسابوا لي كلا أنا يتوالى حبشة كيتوا نجاش مفانوا كلا أنا يتوالى مصر يتوى فرعون كلا أنا يتوالى مصر يتوى فرعون na kila anaitawala Habasha aitwa Najash, lakini huyu jina lake hasa alikuwa ni Ashuma. Ashuma ndio jina lake. Na yoma alladhi mata fi siku ambayo kwamba alikufa Najash, Mtume sallallahu alaihi wasallam kapasha habari, faqala akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam istaghfiru li akhikum. Allahu akbar. Naam, akasema mtakieni maghfira ndugu yenu amekufa sehemu si nzuri, hakuna Waislamu. Sasa muombeeni maghfira sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia masahaba kitu kama hicho, niona kwamba kuna na udharura mkubwa sana ya watu kama hawa kuombewa Mungu subhanahu wa ta'ala, ni muhimu sana madamu tumejua kwamba wamekufa katika ardhi kama zile, na ni wajibu watu wasalie na haki zao wapate. Basi na hadithi ipokewa na Bukhari, mlango wetu ni ule ule 23, kitabu 23 mlango wa 60, majibabu salati ala janaza wal musalla wal masjid, yafaa kusalia janaza msikitini na kwenye msala. Yafaa maiti kusaliwa msikitini na kwenye mswala, yafaa. Hadithi ya Aisha ya kwamba ma salaina ala ibn bayda illa fil masjidi, si Aisha radhiallahu anha, ya kwamba hatukumswalia ibn abil bayda isipokuwa msikitini sisi. Lakin ghaliban Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na pahali mahsusu akienda kawasalia maiti muswala khas, huoshwa kule kule wakasaliwa kule kule wakazikwa. Ikiwa iwezekana kupatikana kitu kama kile, ni bora zaidi maiti asaliwe nje ya msikiti. Lakini ikiwa hamna, basi kusaliwa msikitini kama dharura. Siko tuambiana. Siko mba nasima hakuna. Kuna kitu kama hicho. Kuna kusaliwa, kuna kuzuzana hapa. Si jambo la kuleta mzozo. Hakuna sehemu iliyoandaliwa na Waislamu kama mfano wa kule kuosha maiti. Kule kuosha maiti na kusali yazikana, yazikana maiti na kusaliwa. Hapa Kikwani nafikiri. Kuna kijisikiti pale. Pahala kama pale. Iwe ni ndio pale pa kusaliwa maiti na kuosha. Sasa hakuna tatizo. Imekosekana aachwe ha tumsalie vile inavyowezekana. Tumepata msikiti twende, hatukupata msikiti tumsalie vile vile, hata kama barabara bora timiziwe haki yake yule maiti. Na na tumalizie hii hadithi inshallah. حديث يا 257 حديث يا جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاش وانا كما صلى الله عليه وسلم ومسليا مفلم ونجاشي نجاشي فلم وحبش فكبر أربعة كبيرة تكبيرة إنيتو. Sasa ukimwona mtu ampiga takbira tano, sita, sitajabu. Zote zimepokewa hizo. Lakini uzuri mvipi? Wafahamishi watu kabla ya kutoka jambo kama hili. Jamani, huyu maiti tutamsalia. Na mtu tutamuelewa sisi na jambo hili ni jambo katika sunna. Basi vile tutakavyofanya ndivyo hivyo hivyo. Watu wafahamishi. Lakini si mtu angie tu yeye ndo anamjua ule mtu Allahu akbar mara ya takbira ya tano jamaa atavunda sala. Atupeleka wapi tarawih nini? Kabisa. Mfa, siku moja sisi tulisalishwa pale Munawara na kijana. Basi alipiga sura Yusuf nzima, sio kama kukumbuka. Sasa hakuna alomaliza sala fikiri mawili watatu kwa kucheka. Isiwe kama hiyo ni hatari. Tayy. Mashaallah. Hadithi sahihi vile vile ipokewa na Bukhari katika kitabu cha Janaiz kitabu 23 mlango wa 65 babu takbirati ala janaiz arba'an kama alivyotangulia kusema mtume. Takbira nne. Hii ni yaenda kulingamana na ujuzi wa mtu na fadhila ya mtu. Tumalize kabisa hii hadithi ya mwisho katika mlango huu. Tuanze mlango mpya. Hadithi ya 558. Hadithi ya Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu قال قال النبي صلى الله عليه وسلم tumesema قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش. Amekufa leo mtu mwema kutoka na Habash. Kule Habash kuna mtu mwema sana amekufa. Halumma njoni. Taalau. Fasallau fasallu alayhi msalieni. Kala fasafafna tukapiga saf. Fasalla nabiyu alayhi. Wanahnu sufufun. Tumia kamsalia. Hali kwa manasisi pamoja na sisi. Hali kwa tume piga saf. Kwa hivyo tupiga saf. Siku amba. Tusali. Bila safu sala ya maiti kwa safu gawaji waona sikini kuna vurundu tu pale katika safu watu wanakaa kombo kombo na nini na nini, watu wengi wako pamoja hapo utaona. Lakini wajibu ni kwamba safu inyoshe vizuri. Mtume amepiga safu stau kaweka sawa safu kama watu tutataka kuswali. Kwa hivyo hivyo ifanywe, sio wenu kwa sala ya janaza tu basi, ni kupitisha hiyo sala. Hadithi pia imepokewa na Bukhari rahimahullah katika kitabu al-janaiz kitabu cha 23 mlango wa 55 babu sufu ala al-janaiz